But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you. Ooh, love to you. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Βρε βρε βρε, καλώς τα παιδιά. Τι κάνετε και πώς είστε? Ρε παιδιά, τι είναι, ένα μαρτύριο είναι η ζωή μακριά σας. Περνάει το Σάββατο, σέρνονται οι ώρες, βαριά τα δευτερόλεπτα. Και περνάει το Σάββατο και λες, εντάξει τώρα ξημέρωσε μια καινούργια μέρα. Μήπως σήμερα έχουμε φάρμα? Όχι, Κυριακή, πάλι. Πρώτη ώρα, δεύτερη ώρα, τρίτη ώρα, περνάει να φτάσει μεσημέρι, άντε να σπρώχνοντας από μεσήμερο, απόγευμα, μέχρι επιτέλους, παιδιά, να ξημερώσει Δευτέρα, να έρθουμε εδώ να τα ξαναπούμε μαζί. Παιδιά, δεν είναι κονσέρβα. Δεν το πιστεύω, πάλι κονσέρβα είναι. Όχι, είναι 29 Νοεμβρίου σήμερα. Επειδή ξεκίνησε πριν το στριμάρισμα της εκπομπής, ξεκίνησε μια προηγούμενη εκπομπή. Οπότε μου λέει ο Κωνσταντίνος ότι ακούγεται αυτή τη στιγμή το κλασικό. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Μας είπαν δύο φορές καλησπέρα. Όχι, σας είπαμε καλησπέρα από μια προηγούμενη μέρα. Ναι, και σας ξαναλέμε καλησπέρα τώρα, σήμερα εδώ που μιλάμε. Δηλαδή. Να εξηγήσουμε πώς συνέβη αυτό. Παιδιά, συμβαίνουν αυτά στις εκπομπές. Θα πούμε και, και νέα που έχουν γίνει την Κυριακή. Οπότε θα καταλάβετε ότι όντως είναι καινούργια εκπομπή. Δεν μπορούσαμε να τα μαντέψουμε. Είναι δύο καλησπέρες, παιδιά. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Ειδική καλησπέρα στο Γιάννη, γιατί το χρωστούσα την προηγούμενη εβδομάδα. Καλησπέρα, Γιάννη. Μπράβο μας. Ξέρω ότι σήμερα για σένα ειδικά είναι μια πολύ όμορφη μέρα. Α, για πες, Τάνο. Έχει ποδοσφαιρικά νέα, ε. Διπλό στην Τούμπα έχει. Πού λέμε πριν, ρε παιδιά. Α, στη Χιλή. Τώρα μπορώ να μιλήσω. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπορούσα να μιλήσω. Ναι, είμαι από αυτούς. Α, γι' αυτό πήγε η Λαμπρινή. Γι' αυτό θα μείνει παραπάνω. Κατάλαβες. Το σκέφτηκε και σου λέει: όπα, είναι το ντέρμπι. Κάτσε να δω αν θα γυρίσω. Και δεν γυρνάει. Δεν γυρνάει. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Όλα για το ποδόσφαιρο. Με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο. Ποδόσφαιρο ήταν αυτό. Ποδόσφαιρο ήταν. Δεν ήταν κάποιο τένις, ας πούμε, ότι έχασε στο τένις. Μπορώ να σου εξηγήσω και το στάτους με την πρόβα που η Κάρνα τώρα, άμα θες. Νομίζω ότι κάποιο το έγραψε από κάτω το τι είχε συμβεί εκεί πέρα. Όχι, έγραψε γενικά το. Το ετοιμολογικό κομμάτι. Το ετοιμολογικό κομμάτι. Είναι ομάδα της Γάμας Σουηδίας, γενικά η πρόμα από η Κάρνα. Και γιατί την για όσους δεν σας έχω φίλους στο Facebook να πω. Ότι... γιατί την ξέρουμε αυτήν. Είναι κάποιο. Γιατί έχω κοινό παίξει αστείο. Τύχημα στη ζωή μου. Ναι, όχι, δεν είναι κοινό αστείο, αλλά είναι μια ομάδα που άμα την ακούσει μια φορά, εγώ τη θυμόμουν. Ότι υπάρχει αυτή. Ναι. Μου μένουν ομάδες με περίεργα ονόματα. Γκέντσερ, Μπιρλίγκη, ας πούμε, τουρκική. Οκ. Okay. Λοιπόν. Θάνο, θα ήθελες να πεις, να δείτε την ανασκόπηση άμα δεν την έχετε δει. Mm-hmm. Πριν να πάμε στα πιο φρέσκα, πριν να πάμε στην ψέκα, στην κυβερνητική ψέκα, κυβερνητική που είναι η αγαπημένη ψέκα μας. Γιατί η άλλη είναι εύκολος αντίπαλος, ενώ κυβερνητική ψέκα, η λεγόμενη κυβερνοψέκα, που λέμε κυβερνοχώρος, mm-hmm, δεν είναι ωραία λέξη αυτή, ναι. Cyberψέκ, ναι. Βέβαια. Γιατί μιλάω και αγγλικά πολύ καλά. Cyberψέκ. Λοιπόν, θα πάμε στην κυβερνητική ψέκα. Ο Ψάκης Σκέτσος. Ο Άκης Ψέρτσος. Ψέξος. Ψέρτσος. Πριν να πάμε λοιπόν σε αυτά, να δείτε την ανασκόπηση. Είναι τεράστια, είναι ένα επεισόδιο γομάρι, αλλά αξίζει να το δείτε, γιατί ξεκινήσαμε συγκεντρώνοντας τις δίκες της εβδομάδας. Δηλαδή, πήγαμε Τετάρτη σε Πόλια, Πέμπτη Ρουβίκονας, Παρασκευή Ζακ, Δευτέρα ήταν σήμερα, mm-hmm, η 62 της 6ης Δεκέμβρη από πέρυσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουν αθρηστεί κάποιες περιπτώσεις οι οποίες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Ότι όποτε η αστυνομία παρανομεί, σου φορτώνει εξωφρενικά αδικήματα. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα μοτίβο για την αστυνομία. Ότι βρίσκεσαι και να τις έχεις φάει και να είσαι απολογούμενος. Οπότε αυτό είναι το βασικό μοτίβο. Εξετάζουμε αυτές τις υποθέσεις συν κάποιες από τις πιο γνωστές συμπληρωματικές υποθέσεις. Τον Φεβρουάριο έρχεται ο Βαγγέλης Σταθόπουλος, υπόθεση του Βαγγέλη Σταθόπουλου, ο οποίος έχει φάει 19 χρόνια γιατί παρήχε πρώτες βοήθειες σε κάποιον και από εκεί και μετά ξεκινάει η αντιτρομοκρατική τρέλα. Και αναφέρεται επίσης η περίπτωση του Ινδάρε, η περίπτωση του Ινδιάνου. Νομίζω ότι θα ξεχνάω κάποια ή τις είπα όλες. Ναι. Και στο τέλος κλείνουμε μια συνέντευξη με τον Άρη Παπαζαχαρουδάκη, ο οποίος επίσης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Εκρηκτικά εκεί πέρα ότι φτιάχνει, πετάει, κάνει, δείχνει. Τίποτα από αυτά δεν έχει στοιχεία. Το στοιχείο είναι μια συνομιλία, μια τηλεφωνική συνομιλία. Mm-hmm. Και μια τηλεφωνική συνομιλία στην οποία δεν λέει «Ωρε κάτι εκρηκτικά που έφτιαξα και ω έτσι τους σκοτώνω εγώ τους αστυνομικούς ή έτσι αποπειρώμαι εγώ να σκοτώσω αστυνομικούς». Mm-hmm. Δεν είναι. Είναι μια συνομιλία. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο βαρύνεται με αυτές τις κατηγορίες αλλά έχει περάσει τα βασανιστήρια που έχει περάσει στο πλαίσιο αυτής της διερεύνησης υποτίθεται της αστυνομίας είναι ανατριχιαστικό. Οπότε μετά την παρουσίαση αυτών των υποθέσεων έχουμε και μια συνέντευξη με τον Άρη όπου συζητάμε αυτά τα πράγματα. Πού το ξέραν ότι τα πες αυτά, μου παρακολουθούσαν. Οπότε σε παρακολουθούν, λένε από το Γενάρη, αλλά είχαν φωτογραφία με ιδιωτική φωτογραφία που δεν ήταν ανεβασμένη στα social που ήμουν με καλοκαιρινά ρούχα. Άρα το παρακολουθούσαν ο πιο πριν. Γιατί σε παρακολουθούσαν, απειλούσα την εθνική ασφάλεια. Σε βρήκανε να διαπράττεις κάποιο αδίκημα, όχι, με πιάσαν την επόμενη μέρα. Ποια είναι τα στοιχεία, ένα τηλεφώνημα. Οπότε όλη η συνέντευξη είναι σουρεάλ. Το έγραψε και ο Άρης αυτό, ότι αναρωτιόμασταν πώς θα το κάνουμε, πώς θα αστειευτείς με έναν βασανισμένο. Δεν θα αστειευτεί κανένας. Απλώς εγώ θα σου κάνω πολύ συμβατικές ερωτήσεις. Γιατί κατηγορείσαι, ποια είναι τα στοιχεία, τι έχει κάνει η αστυνομία, και εσύ απλώς θα απαντήσεις. Και μετά το υπόλοιπο είναι ο υπαρκτός σουρεαλισμός από μόνο του. Βγαίνει πολύ αυθόρμητα. Λοιπόν, να τη δείτε την ανασκόπηση αυτή, είναι τα ξενύχτια μας. Αναρωτιέστε δηλαδή πώς περνάμε την Πέμπτη μας, την Παρασκευή μας, το Σαββατό μας. Γενικά τη ζωή μας, ας πούμε. Κάπως. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό το επεισόδιο, γιατί είναι από αυτά τα επεισόδια και είπα να προωθήσει, ήταν έτσι, που βασίζεται πολύ στην πρωτογενή δουλειά του Press. Αυτή την πρωτογενή δουλειά που κάνουμε και κάνουμε περισσότερο τους τελευταίους 2 με 3 μήνες. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και είναι από αυτά τα πράγματα για τα οποία χαιρόμαστε πάρα πολύ που συμβαίνουν. Δηλαδή, ήμασταν στα δικαστήρια. Εγώ σε μία δίκη, ο Κωνσταντίνος στην άλλη. Είμαστε λίγο σαν τις αδέλφες Μάνδρου. Βέβαια δεν είναι και οι δύο δικαστικοί, αλλά εμένα μου άρεσε το αστείο. Δεν είχα και ιδέα, οπότε το είδα. Αυτό το σημείο δεν το είχα δει στο κείμενο, οπότε το είδα στο τέλος και λέω «Α, μαμά, είμαι στην ανασκόπηση». Έτσι είναι. Έτσι είναι η καταξίωση. Ναι. Γενικά μοιράζουμε την ανασκόπηση σε γονείς, φίλους κλπ. Όπως λέει ο Γκρέγκορ Σάμσα. Στο αγιλέκα αφήσαμε τον ανογιλέκο απ' έξω. Αναστάσια, αλήθεια. Οπότε και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και το επεισόδιο ήταν και μια συνέντευξη. Γενικά το κάνουμε αυτό, το βάζουμε λίγο με τις συνεντεύξεις. Δηλαδή μας άρεσε με την Ingeborg. Και εδώ είχε το ζήτημα με τον Άρη, το τι θα πούμε. Το έγραψε ο Άρης στο θέμα του, στο post του. Ναι. Που λέει ότι όντως το συζητούσαμε. Πώς θα το πάει, πώς θα το πάμε. Τι να κάνουμε, να το παίξει ο Κωνσταντίνος πιο σκληρός, τύπου έλα μολόγα τα όλα, φάση Στάθης Θεοχάρης, ναι, καλημέρα ζωή και τέτοια. Σου λέει κάτι αυτό? Ναι. Το θυμάμαι αυτό. Ναι. Και λοιπά, αλλά εντάξει, λέμε με την υπόθεση να εκκρεμεί θα ήταν λίγο περίεργο. Δηλαδή θα φανταζόμασταν πώς θα πήγαινε το τηλέφωνο στη δικηγόρο του, που θα βγει σε μια σατυρική εκπομπή να πει αυτά και θα ήταν άλλη, τι? Οπότε απλώς λέγαμε να στέκεις εδώ, να στέκεις εκεί, και κάποιος μου λέει δεν λέμε την αλήθεια απλά. Και αυτό είναι περίπου το κόνσεπτ που έχει διαμορφωθεί με την ανασκόπηση, ότι έχει μαζί με το γνωστό Καραγκιοζηλίκη έχει μπόλικη πρωτογενή δημοσιογραφική δουλειά. Λοιπόν, τώρα που λέμε για πρωτογενή δημοσιογραφική δουλειά, Θάνο, αντέχεις να κρατηθείς λίγο για το λιμωδόν, να σχολιάσουμε πρώτα την Πού θες να ξεκινήσουμε? Κυβερνοψέκα, Άκης Κέρτσος. Ναι. Ένα από τα επιχειρήματα, εντάξει, το έχω το κείμενο αυτό σιγά σιγά στα προσχέδια, μπορεί να βγει και σήμερα. Το πρώτο επιχείρημα, δεν ξέρω αν θυμάστε εκεί την άνοιξη του 2020, το πρώτο επιχείρημα των αρνητών της πανδημίας, δεν μιλάμε για δύσπιστους, δεν μιλάμε για κουρασμένους, μιλάμε για αρνητές, για τους μια γρήπη είναι, ήτανε που βλέπαν τους θανάτους και λέγανε δεν είναι όλοι θάνατοι από τον COVID. Σωστά? Το θυμάμαι καλά, Κωνσταντίνε? Το θυμάμαι κι εγώ. Ναι. Ή που λέει τότε που όλος ο κόσμος ανακάλυψε και είχε γνώμη για το τι είναι τα υποκείμενα νοσήματα. που σου λέγανε, μα έχει υποκείμενα, εντάξει, άρα δεν είναι θάνατος από COVID, και προσπαθούσε να εξηγήσει ότι, παιδιά, επειδή διαβάσετε μια λέξη, υποκείμενα νοσήματα μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει μισή Ελλάδα τώρα. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, από άσθμα, διάφορα πράγματα. Παχυσαρκία, υπέρβαρος, οτιδήποτε. Μια σειρά από πράγματα. Αλλά τέλος πάντων υπήρχε αυτό και προσπαθούσε να επιχειρηματολογήσει υπέρ του. Είναι στα πλαίσια της μιας γρυπούλας, αλλά επειδή είναι αυτό το σκοτεινό σχέδιο, συνωμοσία κλπ., φουσκώνουν τους θανάτους και κάθε τόσο τους αποδίδουν και ως COVID. Και υπήρχαν και διάφορες θεωρίες συνωμοσίας που λέγανε: να, ορίστε, μας εκβίασαν. Ξέρω έναν φίλο που έχει μια μπατζανάκι, μια κουνιάδα και έναν μπατζανάκι κλπ., που λέει ότι μας ζήτησαν και μας έδωσαν και χρήματα να γράψουμε ότι πέθανε από κορονοϊό. Τα θυμάστε αυτά, υποθέτω, παρά το ότι ήταν πυκνός ο πολιτικός χρόνος, όπως λέμε συχνά. Τέλος πάντων, πού θέλω να το πάω. Βγήκε ο Άκης Κέρτσος, το δεξί χέρι του Μητσοτάκη, όπως έγραφε και ο Τσίρκας στην προηγούμενη πατάτα του Σκέρτσου, ότι είναι τεχνοκράτης ο Σκέρτσος. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που του έχει αναθέσει τεχνοκρατικά, δεν είναι με ιδεολογίες και τέτοια. Σου λέει τα στοιχεία. Εδώ τα στοιχεία. Δεν υπάρχει μελέτη που οι αστυνομικοί δεν κολλάνε. Και κάνει ο Σκέρτσος το. Και προσπαθεί να εξηγήσει γιατί έχουμε τόσους θανάτους. Γιατί έχουμε τόσους θανάτους, Κωνσταντίνε, τι λες εσύ? Πιστεύω ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες απρόβλεπτοι και αστάθμητοι, Θάνο. Λίγο η ηλικία θα παίζει ρόλο, πιστεύω. Τι να πω τώρα. Σίγουρα δεν μπορώ να διανοηθώ ότι φταίει που δεν έχουμε μεθ, δεν έχουμε επιδημιολογική επιτήρηση και δεν έχουμε καμία μέρημνα για να τηρούνται αποστάσεις κατά την μετακίνηση προς την εργασία και κατά την εργασία. Αυτά δεν πιστεύω ότι παίζουν κάποιον ρόλο. Φαντάζομαι ότι κυρίως παίζουν ρόλο αυτοί οι περίεργοι αστάθμητοι παράγοντες. Γιατί, και εδώ πέρα είναι επίσης ενδιαφέρον, αυτά εξηγούν την υψηλή θνητότητα, αλλά η υψηλή θνητότητα δεν υπάρχει. Γιατί αν το παρατηρήσει, η κυβερνητική απάντηση είναι πρώτον ότι όλα πάνε καλά, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σας. Και ταυτοχρόνως ότι ναι, πάνε άσχημα, αλλά δεν φταίει η κυβέρνηση. Είναι μαζί και τα δύο. Και στο δεν φταίει η κυβέρνηση, όταν ξεκινάμε τώρα να λέμε, για να ξανασυζητήσουμε, πώς λέτε εσείς να ορίζουμε τους θανάτους από COVID. Έχει ξαναγίνει αυτή η κουβέντα. Και είναι πράγματα στα οποία, επειδή δεν τα λέμε μεταξύ μας, δεν τα λέμε κάπου κρυφά, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι όπως τα συζητάμε, ξέρετε κάτι, ακούνε και οι άλλοι. Ακούνε, δεν είναι κάποια ιδιωτική συζήτηση, την ακούνε αυτή τη συζήτηση. Ακούνε να λέμε ότι θα ξαναπροσδιορίσουμε το πώς μετράμε τους θανάτους από COVID. Αυτό δεν λέγανε. Δεν λέγανε αυτό το πράγμα. Δεν λέγανε ότι όχι, να όλη αυτή η φάση με το έλα μωρέ μια γρυπούλα είναι. Δεν βασιζόταν στο ότι υπερεκπροσωπούνται τα θύματα, συγγνώμη, ότι είναι υπερβολική η καταμέτρηση που γίνεται στα θύματα από COVID. Είναι ποτέ δυνατόν να είναι τόσο μεγάλη η ανευθυνότητά σου που να σκέφτεσαι ότι προκειμένου να αποκομίσεις τα πρόσκαιρα πολιτικά ωφέλη του να δώσεις μια εξήγηση της συμφοράς για την υψηλή θνητότητα να αμφισβητείς μετά τη σοβαρότητα της πανδημίας? Γιατί αυτό γίνεται. Και λες πράγματα τα οποία οι άλλοι τα λένε. Και άμα τα λένε και εσύ τους βρίζεις, αλλά στη συνέχεια εν μέρη τους επιβεβαιώνεις, πλήττεις πάρα πολύ σοβαρά την αξιοπιστία σου. Και η αξιοπιστία είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να απευθύνεσαι στην κοινωνία και να θεωρεί ότι δεν λες αρλούμπες και μπορεί να σε ακούσει. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει σημασία που είναι μισή αλήθεια, πάλι ψέκες είναι και τα λοιπά. Πείτε το, όποιος θέλει να ικανοποιηθεί βρίζοντας τους συνωμοσιολόγους ότι είναι ηλίθιοι, ας το κάνει. Όποιος νιώθει κάποια ικανοποίηση από αυτό, ας το κάνει. Εμένα που δεν με ενδιαφέρει να νιώσω τέτοιου τύπου χαρές, με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να πούμε ότι αν κάνεις κάποιο λάθος στον τρόπο με τον οποίο περιγράφεις ή διαχειρίζεσαι την πανδημία, αυτό πρέπει να είναι δημόσιο και να αντιμετωπίζεις ως ενήλικες αυτούς που έχεις απέναντί σου, διότι διαφορετικά όταν κρύβεις πράγματα τα οποία οι άλλοι τα χρησιμοποιούν για να πούν ορίστε τι μας κρύβουν και λένε ψέματα, μακροπρόθεσμα διαλύεται η ικανότητά σου να επικοινωνείς με τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Είναι πιο σοβαρό από το τι θα πει ο κάθε σκέρτσος. Αυτό κρίνεται. Και αυτό λέμε από την αρχή. Ότι υπάρχει ένα επικοινωνιακό παιχνίδι εναντίον των ανεμβολίαστων, αλλά στην πραγματικότητα κρίνονται πράγματα πολύ σοβαρότερα, όπως ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Ναι. Και είναι εντωμεταξύ ακόμα ένα σημείο που απλά στην κυβέρνηση δεν αρέσει η πραγματικότητα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πέρα από τα άλλα, η γύρα του πληθυσμού κλπ. Πρώτα απ' όλα, τους γέρους δεν τους είχαμε κατηγορήσει μέχρι σήμερα. Σωστά. Είχαμε κατηγορήσει τους γέρους. Δεν θυμάμαι να είχαμε κατηγορήσει γέρους. Σκατόγεροι πάνε και πεθαίνουν. Φταίνε που πεθαίνουν. Δηλαδή, ο Λοβέρδος. Του φταίγανε που δεν πεθαίνανε. Του φταίγανε που δεν πεθαίνανε. Ναι. Που πιθανόν να είναι ο επόμενος πρόεδρος του κέντρου αριστερού Κινάλ, να το χαίρεστε. Ξέρω ότι μας ακούτε πολύ του Κινάλ. Οπότε είχαμε νέους αριστερούς συνδικαλιστές, ψεκασμένους, απεργούς, πάλι νέους, νέους σε πλατείες, νέους σε μπαρ, νέους. Γέρους δεν είχαμε. Οπότε τώρα, γιατί μεθαίνει ο κόσμος, γιατί είναι γέροι. Έχουμε, λέει, συγγνώμη να το βρω γιατί σε αυτή την αρθράρα εδώ πέρα στην Καθημερινή, έχουμε το δεύτερο πιο γερασμένο πληθυσμό στην Ευρώπη ως ποσοστό γενικού πληθυσμού. 28% του πληθυσμού μας είναι άνω των 60 ετών. Και το 17% των Ελλήνων άνω των 60 δεν έχει κάνει ακόμα το εμβόλιο. Τέλος πάντων, φταίνει και αυτοί που είναι γέροι. Και αυτό είναι το ένα ζήτημα. Δηλαδή, υπήρχε μία ομάδα που δεν είχε κατηγορήσει η κυβέρνηση. Τους κατηγορεί και αυτούς. Και το δεύτερο ζήτημα είναι το γνωστό, όταν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα αλλάζει με διάφορους τρόπους. Αλλάζει πάρα πολύ καλά με χρήματα στα ΜΜΕ. Με ομερτά, με θάψιμο ειδήσεων, με το να δημοσιεύεις μόνο τις απαντήσεις και ποτέ τις ερωτήσεις, με στοχοποίηση δημοσιογράφων. Αλλάζει έτσι η πραγματικότητα, αλλά κάποια στιγμή είναι νεκρή. Δηλαδή είναι νούμερα. Μετράμε σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το αν κάποια χώρα μετράει λιγότερο δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Εμείς μετράμε σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και μετράμε λιγότερο. Αυτό θέλω να το πω στο άρθρο. Γιατί προφανώς μετράμε λιγότερο. Γιατί τα χειρουργεία που αναβάλλονται και οι άνθρωποι πεθαίνουν επειδή καθυστέρησε, έγινε κάποια επιπλοκή μετά. Δεν μετράνε πουθενά. Υπάρχει το excess mortality τέλος πάντων κλπ. Υπάρχουν αυτοί οι δείκτες, αλλά δεν τους δίνουμε υπόψη. Τώρα είναι ένας τεχνικός δείκτης με το πόσα αυξήθηκε η θνητότητα και τρεχαγύρευε. Δεν είναι μια στατιστική. Στη στατιστική λέμε 17.000 τόσοι. Σωστά. 17.000 τόσοι συν τους 90 πόσοι θα είναι σήμερα. Συν 90 αύριο. Δεν λέμε, δεν υπολογίζουμε όλους τους προηγούμενους, οπότε μετράμε λιγότερο. Γιατί καλό να κάνουμε αστεία με την ψέκα, αλλά κατά της πραγματικής ψέκας, ειδικά όταν είναι από κυβερνητικά χείλη, αυτός ο συνδυασμός μας εξοργίζει. Και πώς θα αλλάξει αυτό, δεν τους αρέσουν τα νούμερα. Δεν τους αρέσουν πλέον και τα στατιστικά. Δεν ήταν ωραία τα στατιστικά όταν ήμασταν πάνω από όλους. Όταν κλείσαμε 5 κρούσματα. Δεν καταλαβαίνω. Τώρα δεν μας αρέσουν τα στατιστικά που σκαρφαλώνουμε, που λέγαμε εξ αρχής ότι παιδιά είναι μαραθώνιος, όχι πριν την πανδημία, έχει και άλλο κύμα και άλλο κύμα και κάπου κρίνες και στο τέλος γίνεται. Ναι, και ο άλλος. Τώρα δεν σ' αρέσουν τα νούμερα. Και ο άλλος ακούει από αυτό ότι τα νούμερα αυτά είναι ένα στατιστικό μαγείρεμα το οποίο χρησιμοποιείς κατά και το κόστος. Και ομολογία σκέρτσου, ξέρω εγώ, και μπορεί να το κάνεις και σημαία. Mm. Αλλά δεν τους νοιάζει προφανώς το τι θα συμβεί, γιατί τους ένοιαζε με τα περίπτερα και μετά με τα εμβόλια. Ναι. Δεν τους νοιάζει. Ξέρεις γιατί δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει γιατί τους συμφέρει. Και εδώ είναι ο Κωνσταντίνος Πουλής, είναι ο πρώτος που το έχει πει αυτό. Ναι. Δεν τους νοιάζει γιατί τους συμφέρει. Αυτό γίνεται. Εντάξει, με τον Τσίρκα έχουμε αγαπηθεί πάρα πολύ βαθιά. έχουμε φτάσει πια σε τέτοια επίπεδα τηλεπαθητικής επικοινωνίας που ο Τσίρκας έδωσε τίτλο σε άρθρο του, τον τίτλο περσινού μου άρθρου. Του στέλνω μήνυμα, του λέω Δημήτρη, έχουμε πια ταυτιστεί στην αντιμετώπιση της πανδημίας, επειδή έβγαλε άρθρο με τίτλο «Η αριστερά της υγειονομικής ευθύνης» και μου λέει «Και κάτι μου θύμιζε αυτός». Κάτι μου θύμιζε αυτός ο τίτλος. Ναι, είναι και ώρας που δεν έχει χρησιμοποιηθεί, ρε παιδί μου. Το έχεις βάλει εσύ. Ναι, ναι, ναι. Είναι ακριβώς επειδή η αριστερά της ευθύνης ήταν αυτό που λέγαμε ηρωνικά για την Δημάρ, που ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν ενδώσει στο επιχείρημα περί λαϊκισμού, ότι τι καλά που είναι τα μνημόνια και μόνο από λαϊκισμό κανείς μπορεί να φέρνει αντιρρήσεις. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση, το αντίστοιχο επιχείρημα είναι τι καλή που είναι η διαχείριση, μόνο ένας ψεκασμένος μπορεί να φέρνει αντίρρηση. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει να λέγεται και από ανθρώπους οι οποίοι δίνουμε πάντα τα διαπιστευτήριά μας, και αυτό είναι χαρακτηριστικό της εποχής. Λέμε «εγώ έχω κάνει εμβόλιο, αλλά». Χρειάζεται να εξηγήσουμε ότι έχω κάνει εμβόλιο, αλλά. Είναι μία φράση αυτό, παυλίτσες ανάμεσα στις λέξεις, για να μην προφτάσει κανείς να πάρει ανάσα, για να σε διακόψει πριν να ολοκληρώσει τη φράση σου. Οπότε έχω κάνει εμβόλιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα παίζεται ένα παιχνίδι που έχει ως αποτέλεσμα να εντείνει την δυσπιστία απέναντι στην πολιτική διαχείριση της πανδημίας και να μην μπορείς να απευθυνθείς σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό υπάρχει. Και χρειάζεται πάρα πολύ προσεκτική διαχείριση. Γιατί έχουμε δει ερευνητικά ότι η αναξιοπιστία του φορέα που μεταφέρει τα μηνύματα και γενικά το αν κανείς πιστεύει ότι το κράτος μπορεί να θέλει το καλό του σε κάποια στιγμή, αποδεικνύεται κρίσιμος παράγοντας την ώρα που το κράτος λέει εμβολιαστείτε. Γιατί τι να κάνουμε, αν το κράτος είναι ο ψεύτης βοσκός και έχει πει 15 ψέματα στη διαχείριση της πανδημίας και τη 16η φορά σου πει εμβολιαστείτε, θα πεις και εσύ τι γίνεται τώρα, τι γίνεται με τα εμβόλια. Και εδώ που τα λέμε, εντάξει, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί και με τα εμβόλια προφανώς υπάρχει κάτι, και με τις μεταλλάξεις είναι κάτι που συζητάμε τώρα για την μετάλλαξη όμικρον, και ξαναλέμε πράγματα τα οποία δεν είναι σπουδαίες αποκαλύψεις, δεν είναι κάτι που δεν το ξέραμε ότι θα υπάρξουν μεταλλάξεις, είναι κάτι που το ξέραμε, και γι' αυτό και λέγαμε ότι τα εμβόλια είναι ένας παράγοντας στην μάχη κατά της πανδημίας, δεν είναι το όπλο με το οποίο παίρνουμε τη ζωή μας πίσω. Είναι ένας παράγοντας. Γιατί υπάρχουν μεταλλάξεις. Και διαβάζατε τι γράφουν τώρα. Διαβάζατε. Προφανώς όλοι αυτό κάνετε όπως και εμείς. Διαβάζετε για τη μετάλλαξη όμικρον. Και λένε, κάνα εξάμηνο τώρα. Μέχρι να αναπροσαρμοστεί η φαρμακοβιομηχανία και να λυθούν όλα τα ζητήματα έρευνας, παραγωγής, διανομής και εμβολιασμού. Και μαζί όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ανισότητα στον εμβολιασμό ανάμεσα σε εμάς και τις πιο φτωχές χώρες. Αλλά αυτά είναι πράγματα που είναι όλα γνωστά. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι ότι το να λες βλακίες στον κόσμο δεν βοηθάει. Ναι, αλλά εντάξει. Δεν είναι ότι έχει δείξει η κυβέρνηση ότι ενδιαφέρεται για κάποια συνεκτική, έτσι, στρατηγική κλπ. Σήμερα λες αυτό, αύριο λες κάτι άλλο. Ο Σκέρτσος εν τω μεταξύ. Το συζητούσαμε. Πότε το συζητούσαμε, μια Παρασκευή. Νομίζω το συζητούσαμε την ημέρα που έκανε τη δήλωση για τους αστυνομικούς, ότι έχει πλέον μια μεγάλη ιστορία σε αρλούμπες. Δηλαδή βγαίνει και λέει ότι να είναι. Και είναι ο θεωρητικά τεχνοκράτης. Δηλαδή στον Άδων Γεωργιάδη, εγώ μπορώ να το καταλάβω. Αυτό είναι το στυλ του, ρε παιδί μου. Ο άλλος έχει αυτό το προφίλ, και πίσω από αυτό το προφίλ είναι πραγματικά μια επιστημονικοφανής άποψη που περισσότερο θυμίζει τον τύπο στο, στα social που λέει διάβασα κάπου, έχω εγώ μια μελέτη. Αυτό το έχει κάνει και ο Μητσοτάκης. Έχω εγώ μια μελέτη στη Γαλλία για τις πορείες. Μεγάλο θέμα οι πορείες. Άλλο έλεγε η μελέτη εντάξει. Για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ήταν στη Γαλλία. Για τις πορείες ήταν γενικά. Για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Γαλλία που η μελέτη δεν μελετούσε αυτό. Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια. Που μπορεί να μην σου μοιάζει, ρε παιδί μου, άλλο ότι θα σου πετάξει την ψέκα. Αλλά γίνεται. Έχει πει και ότι δεν θέλουμε πολυτελές εθνικό σύστημα υγείας. Δεν χρειαζόμαστε ένα πολυτελές εσύ. Δεν χρειαζόμαστε κρεβάτια, ας πούμε, να βρίσκει ο άλλος ένα κρεβάτι. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν βρίσκουν κρεβάτια, δεν βρίσκουν θαλάμους κατάλληλους για την σοβαρότητα της κατάστασης, τουλάχιστον να το πω έτσι. Κρεβάτι, εντάξει, βρίσκεται και στους διαδρόμους. Κάπου. Διορατικός ηγέτης ο Φώτης ο Κουβέλης, το ακούσαμε και αυτό. Ναι, να γραφτεί αυτό, να το παίζουμε σε λούπα. Κοίταξε, όπως λέει ο φίλος εδώ πέρα με το όνομα που είναι δύσκολο να προφέρεις, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελικά αυταπάτης, ας είχε γίνει, ας γίνει αρχηγός το πιο διορατικό στέλεχος, αυτός που το είδε πρώτος. Έχει μια αλήθεια αυτό, αλλά ας μην αλλάξουμε την κουβέντα. Μας ενδιαφέρει η αναλογία με την αριστερά της υγειονομικής ευθύνης, δηλαδή με τους ανθρώπους που, που από την πολύ εχθρότητα προς την συνωμοσιολογία καταλήγουν να μην βλέπουν πώς η συνωμοσιολογία εξυπηρετεί το κυβερνητικό αφήγημα και γι' αυτό ενισχύεται. Όχι, καταλήγουν να μην ασχολούνται με τίποτα άλλο από τα προβλήματα που υπάρχουν. Επομένως, μπαίνοντας σε αυτό το δίπολο, το εύκολο δίπολο, ο ψέκας και ο μη ψέκας, αυτός που πιστεύει στα τσιπάκια και αυτός που εμβολιάζεται και το κάνει σημεία και λέει καλή ανοσία. Δεν είναι τόσο απλή η κατάσταση. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι πιο πολύπλοκο. Οπότε αυτό είναι και το κεντρικό μας ζήτημα με αυτή την πλευρά. Δηλαδή και τώρα. Τώρα πάλι θα λέμε lockdown. Δεν υπήρχε κάποια άλλη λύση. Δηλαδή θα βγει η κυβέρνηση να πει lockdown και θα βγουν και αυτοί και θα λένε παιδιά, εντάξει, να κάνουμε το lockdown αφού δεν κέρδισε η ψέκα, lockdown. Δεν υπήρχε λύση να αποφευθεί κάποιο οριζόντιο περιορισμό. Μέχρι τώρα τι κάνουμε? Γιατί δεν υπάρχει χθες μια απόφαση για χρήση μάσκας? Έστω σύσταση. Κάτι. Είμαστε 29 Νοεμβρίου. Ξέρουμε ότι μεταδίδουν και ανεμβολίαστοι. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια καινούργια μετάλλαξη. Ήδη με τη Δέλτα είχαμε πρόβλημα, που η Δέλτα υπάρχει από το καλοκαίρι. Και τώρα λέμε και για την Όμικρον. Και πάλι δεν υπάρχει μια σύσταση στους εμβολιασμένους να προσέχουν. Καμία. Λοιπόν. Θάνο, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Να κάνουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Την Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλάλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Μπορείτε να δείτε και στο πρώτο σελίδο μας. Ασχολούμαστε ξανά, θα πω, και πέρσι θα θυμάστε και κάποιες που το σχολιάζαμε, και πριν μια εβδομάδα είχαμε τη συνέντευξη στο ραδιόφωνο με το νοσοκομείο Λιμωδών. Καθώς από τη μία είχαμε δεύτερη κινητοποίηση χθες, μεγαλύτερη από την πρώτη, που την οργάνωσε το Κοινωνικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης, και από την άλλη είχαμε και απάντηση της κυβέρνησης. Είχαμε τον κύριο Ευθυμιάδη στο ραδιόφωνο και το ρωτούσαμε τι απάντηση υπάρχει για αυτά. Σε απαντάει κανείς? Γενικά δεν απαντάνε σε τίποτα. Οπότε και εκεί που λέγαμε ότι okay, όταν ασχοληθούμε θα στείλουμε το αίτημα να μας πούνε, ρε παιδιά, τι έγινε, είναι τιμόραπο και τέτοιο. Βγήκε ο Άδωνος Γεωργιάδης σε παράθυρο στο Open, ήταν απέναντι σε μία υγειονομικό, την κυρία Αγρογιάννη, το λέω σωστά, ένα λεπτό, ναι. Από το κρατικό Νίκαιας, η οποία ανέφερε μπροστά του, τόλμησε μάλλον να αναφέρει τα νοσοκομεία που κλείσανε το 13 επί υπουργείας του, τότε που δεν ήθελε να του παίρνει τη δόξα ο Τόμψεν, και ο Γεωργιάδης απάντησε με κάτι που είχε ξαναπαντήσει: καλά τα κλείσαμε, καλά τους κάναμε. Και λίγο επιχείρημα μετά για ΣΥΡΙΖΑ, ότι και αυτοί που μας κατηγορούσαν τότε μετά δεν τα άνοιξαν, οπότε δικαιωθήκαμε. Τα αυτονόητα, είπε κιόλας, τα αυτονόητα. Του λέει η γιατρός εκεί πέρα ότι δεν είναι ξενοδοχεία. Δεν είναι ξενοδοχεία τα νοσοκομεία. Δεν λειτουργούν με όρους πληρότητας. Δηλαδή, μέχρι να φουλάρει μια χαρά είμαστε. Δεν πάει έτσι. Πάει και με προσωπικό, πάει με εξοπλισμό κλπ. Και εκεί έδωσε την αποστομωτική απάντηση ο κύριος Υπουργός και είπε ότι κομμουνισμό δεν έχουμε στην Ελλάδα και ούτε θα έχουμε ποτέ. Δεν ξέρω αν αυτό είναι διαφήμιση για τον κομμουνισμό. Δηλαδή, συμβαίνει και στη ΣΥΠΑ αυτό, που οποιοδήποτε αίτημα φιλολαϊκό λέει ότι αυτά τα λένε οι κομμουνιστές. Θα απαντήσουν οι Ρεπουμπλικάνοι, ας πούμε, οι Τραμπικοί. Ίσως είναι διαφήμιση αυτό για τον κομμουνισμό, ότι μόνο με τον κομμουνισμό ανοίγουν νοσοκομεία. Δεν ξέρω. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, ότι μόνο με τον κομμουνισμό ανοίγουν νοσοκομεία. Μπορούμε να διαφωνήσουμε πάρα πολύ με φίλους του Κουκουέ κλπ. Θεωρώ ότι είναι τόσο αυτονόητο που γίνεται και με άλλες. Γενικά είναι απλό. Να μην κλείνεις νοσοκομεία είναι λίγο στοιχειώδες. Να προσλαμβάνεις γιατρούς και όχι αστυνομικούς μέσα στην πανδημία είναι στοιχειώδες επίσης. 280 τα οχήματα τα καινούργια της Ελλάδας θα είναι και ως ασθενοφόρα. Θέλω να σου πω. Αλλά τέλος πάντων είχαμε και αυτή την απάντηση. Είχαμε. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει από πέρσι. Δηλαδή, πέρσι είχα κάνει εγώ μια συνέντευξη με την τότε πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών της Θεσσαλονίκης, την κυρία Κατσίμπα. Είχαμε πάρα πολλά να πούμε τότε. Είχε βγει ένα μακρινάρι κατεβατό και για τη δίωξή της και για την κατάσταση της Θεσσαλονίκη. Νοέμβρης του 2020 στη Θεσσαλονίκη, να θυμίσω, καταλαβαίνετε, θυμάστε τι έγινε. Και είχε πει και για το Λιμωδών. Έλεγαν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από τότε. Ο κύριος Τρενταφυλλίδης, ο κύριος Γιαννούλης είχαν κάνει δηλώσεις. Έκανε χθες δήλωση ο Μιχάλης ο Κρυθαρίδης, ο εκπρόσωπος τύπου του Μέρα. Έχει κάνει το Κουκουέ. Και ο Κρυθαρίδης είπε ότι παρά τα παράπονα του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στο γενικό πλαίσιο αποψήλωσης και υποβάθμισης της δημόσιας υγείας λόγω των μνημονίων, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το άνοιξε. Ναι. Αυτό που είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να σου πει ότι τα αφήσαμε καλύτερα από εκεί που τα βρήκαμε και τέτοια. Είναι αυτή η συζήτηση. Ναι. Σε κάποιο σύμπαν είναι σημαντικό το επιχείρημα. Τα αφήσαμε πάντως καλύτερα. Αυτό το σύμπαν εγώ το λέω Πασόκ από τα παιδικά μου χρόνια. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που λέμε τώρα, το ότι είναι αυτονόητο ότι δεν κλείνεις νοσοκομεία και μάλιστα δεν υπερασπίζεσαι το κλείσιμο των νοσοκομείων μέσα στην πανδημία, την ώρα που έχουμε, την κατάσταση που έχουμε. Έχουμε πάλι στο αδιαχώρητο κόσμο εκτός μέθης στη Θεσσαλονίκη. Για 100 διασωληνωμένους. Μιλάμε για 100 άτομα τώρα. Όχι μόνο δεν είναι αυτονόητο, αλλά φαίνεται ότι αυτό είναι το επίδικο εδώ πέρα. Δηλαδή αυτό είναι η μοναδική εξήγηση για το γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάποια άλλη εξήγηση. Γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται. Δηλαδή η λογική λέει ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν έχει υπάρξει μια αποτελεσματικότερη διαχείριση της πανδημίας, γιατί θα λέγες τι δεν θέλουν αυτοί ρε παιδί μου, τι θέλουν να έχουν νεκρούς. Προφανώς δεν θέλουν να έχουν νεκρούς, θα προτιμούσαν να μην έχουν νεκρούς. Αλλά αυτό που σταθμίζουν και λένε βαριά, εντάξει μωρέ, απλώς νεκροί είναι, δεν πειράζει. Αυτό που σταθμίζουν είναι το αν θα ήθελαν να δώσουν βάρος στην δημόσια υγεία. Αυτό είναι το επίδικο εδώ πέρα. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης με πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια το λέει και ακολουθεί και έναν ρητορικό τρόπο, ο οποίος είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και εντυπωσιακός να τον παρακολουθείς. Mm-hmm. Είναι η σοκαριστική χυδαιότητα. Δηλαδή δεν περιμένει κανείς ότι θα το πει αυτό την ώρα που είσαι απέναντί του. Δηλαδή και εμένα, ρε παιδί, και εγώ αν μιλούσα και μου έλεγε «καλά έκανα», δεν νομίζω ότι θα απαντούσα τίποτα. Δηλαδή, αν ο άλλος έχει μια συστολή, ξέρεις, και πει, αυτό που έχουμε συνδέσει πιο πολύ με τον ΣΥΡΙΖΑ, και πει τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι δύσκολη καιρή και δεν μπορούσαμε κάνουμε να το χρηματοδοτούμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ναι. Αυτά, εκεί μπορεί και εσύ να πεις ναι, παιδιά, αλλά αυτό δεν φτάνει. Αλλά όταν έχεις τον άλλον απέναντι που σου λέει «έτσι γουστάρω, καλά κάνω, τι νομίζεις ότι είναι εδώ, περισσός, θα τα κλείσω όλα τα ρημάδια. Στα δύο χρόνια... θα βάλω φωτιά και θα τα κάψω». Mm-hmm. Και λίγα έκλεισα. Αυτό λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το έχει πει. Έχει πει, δεν έκλεισα δύο, έκλεισα εφτά. Και καλά έκανα. Τον Απρίλιο. Αυτό είναι το. Και νομίζω ότι ρητορικά το σχήμα είναι αυτό. Είναι λίγο δόγμα του σοκ αυτό. Mm-hmm. Ότι δηλαδή χρησιμοποιείς μια καταστροφή και μέσα στην καταστροφή περνάς την πλήρη ατζέντα. Και το κάνεις διότι ακριβώς όλο αυτό το σύνολο δημιουργεί ένα μούδιασμα. Τέτοιο που δεν μπορεί ο άλλος να αντιδράσει, γιατί δεν καταλαβαίνει ποια σφαλιάρα τρώει πρώτη. Ναι, και είχε και άλλα αυτή η εμφάνιση. Δηλαδή υπάρχει στο θέμα το εξάλεπτο εκεί πέρα που είναι υγειονομικός και λέει, και είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης που το έχει κάνει για όλους, ότι εντάξει, από πάντα εγώ ακούω ότι προσλήψει το εσείς ήταν υγειονομικοί, τι να ζητήσουνε. Και είναι τέτοιο επιχείρημα, δηλαδή είναι και λογικοφανές. Ναι, από πάντα ήταν διαλυμένο το εσύ, όσο το θυμάσαι εσύ, όσο είσαι πολιτικός. Τα τελευταία 11 χρόνια ειδικά. Οι γιατροίς ήταν προσλήψεις. Τι σημαίνει αυτό, ότι ακυρώνεις ένα επιχείρημα, αλλά μέχρι να ξεκινήσεις να κάνεις λογική σε όλα αυτά, έχει τελειώσει ο χρόνος. Παιδιά, τελείωσε. Δεν είναι. Όπως και πει και για τις επιχειρήσεις, θυμάσαι. Και εγώ λέει, έμπορος είμαι, και όταν λέω ότι δεν πάμε καλά, δεν πάει η δουλειά καλά, σημαίνει ότι πάμε καλά. Δεν πάει καλά το γιανεμπόριο τότε. Είναι φοβερό ότι μπορείς αυτά να τα λες και να μην υπάρχει κάποιο δέμα μετά από τα δύο χρόνια. Δηλαδή... Ξέρεις ποιος συνεργάτη της εκπομπής θέλαμε για να το σχολιάσει αυτό? Χαριζάβαλο. Εννοείται. Εννοείται. Οπότε είναι αυτό το ζήτημα. Προφανώς το επιχείρημα το οποίο το είχαμε θέσει και στον εκπρόσωπο του κοινωνικού ιατρίου, αλλά και γενικά υπάρχει, είναι ότι εντάξει, παιδιά, μπορεί να θέλει κάποιες εργασίες συντήρησης. Πρώτον, άμα θες να την κάνεις τη συντήρηση, την κάνεις τη συντήρηση. Δεν περιμένεις να φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Δεύτερον, αυτό το αίτημα υπάρχει από πέρσι. Και εντάξει, ας μην λειτουργήσει αύριο, ρε παιδί μου, αλλά ας πούμε ότι μάθαμε κάτι από αυτή την πανδημία, ότι καθυστέρησες 1,5 χρόνο πλέον, και άστο για να λειτουργήσει το 2022. Μπορεί να έχουμε πάλι πανδημία. Γιατί το 2020 δεν το λειτουργήσες και το 2021 έχουμε πάλι πανδημία. Και προφανώς ο λόγος είναι ακριβώς αυτός, ότι είναι πρόσχερη η πανδημία, ρε παιδιά. Αυτό είναι το επιχείρημα πάντα, και με τις προσλήψεις των γιατρών αυτό είναι. Θα μας μείνουν αμανάτοι, παιδιά, οι γιατροί και τα νοσοκομεία και τα κρεβάτια. Τι θα κάνουμε μετά την πανδημία? Το γνωστό επιχείρημα που δεν ισχύει στο στρατό, ας πούμε. Όλα τα υπόλοιπα, κάποιοι το έχουν πει ομά, κάποιοι το έχουν πει λιγότερο ομά. Ο Σκέρτσος π.χ. που λέγαμε, ο Πορτοσάλτε το έχει πει πιο ομά. Αλλά ο Γεωργιάδης δεν το έχει πει έτσι, αλλά έχει πει όλα τα υπόλοιπα. Άλλοι είναι λίγο πιο πολύ με την. Πιο συναισθαλμένοι, σου λένε. Μα κάνουμε, δεν κάνουμε. Και σου λένε 5.000 προσλήψεις έκανα, και εσύ μετά πρέπει να αφαιρείς τις 5.000, το πώς είναι αποχωρήσεις, αν είναι συμβασιούχοι, πόσους μήνες είναι κλπ. Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι, δηλαδή είναι αυτό που λέμε, πώς γίνεται αυτή τη στιγμή να έχουμε 100 ανθρώπους εκτός ΜΕΘ στην Θεσσαλονίκη και να έχουμε μια πληρότητα στις ΜΕΘ που φτάνει μόλις το 50%. Με βάση τα νούμερα που εξαγγέλει η κυβέρνηση. Αυτά δεν είναι τα νούμερα, Ρεθάνο. Mm-hmm. Λέμε ότι έχουμε πληρότητα γύρω στο 50% με βάση το πόσες ΜΕΘ λένε ότι έχουμε, και ταυτοχρόνως είναι κόσμος που πεθαίνει εκτός ΜΕΘ. Βγάλε άκρη τώρα. Παιδιά, στο chat όχι τέτοια. Σας παρακαλούμε. Το έχω κλείσει εγώ το chat, γι' αυτό δεν είναι. Ναι, ναι, ναι, όχι. Δεν χρειάζεται τέτοια επιθετικότητα. Μπορείτε να διαβάσετε, και τα λέγαμε και στην εκπομπή, ότι και αυτό ισχύει εντωμεταξύ, δεν είναι μόνο τέτοιο, δηλαδή επιβεβαιώνεται. Και μάλιστα υπήρχε και ένα. Το Σεπτέμβριο του 2020 είχε δοθεί μια διαρροή στο Αθηναϊκό Πρακτορείο που έλεγε ότι ο Κοντοζαμάνης συναντήθηκε με τον πρέσβη της Ιταλίας για να περιέλθει στο δημόσιο το λιμωδών. Δηλαδή υπήρχε μια κάποια κινητικότητα τύπου: ωραία, το έχουμε, και μάλλον έρχεται το δεύτερο κύμα, και τι να κάνουμε, και μετά αυτό εγκαταλείφθηκε. Εκτός και αν τα ψεύτηκε η διαρροή στο ΑΠΕ, αλλά το ΑΠΕ είπα γιατί στο Μεγάρο Μαξίμου τώρα, την, κάπου. Διοικητικά, όχι με κάποιον αόριστο τρόπο. Υπάγεται ευθέως. Διοικητικότατα. Κλείνοντας το θέμα, εγώ θα ήθελα να πω ότι νομίζω, όπως είχα κάνει και την εκτίμηση, ότι αυτός είναι ο στόχος. Ότι παιδιά θα μείνει εκεί πέρα, θα μείνει αναξιοποιητό και μετά μπορεί να γίνει κάποια ανάπλαση, να γίνει κάτι άλλο. Αυτό θεωρώ. Δηλαδή, αυτό είναι το modus operandi σε πάρα πολλά ζητήματα. Βλέπετε, και τώρα λόφος του στρέφει. Παιδιά, το έχουμε εκεί πέρα, ρημάζει. Τι να το κάνουμε. Και κάποια στιγμή, αν έχει ξεχαστεί το θέμα ότι κάποτε εκεί υπήρχε ένα νοσοκομείο, θα έρθει κάποιος να το κάνει κάτι άλλο. Γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε. Τα νοσοκομεία δεν φέρνουν λεφτά. Τα νοσοκομεία για να γιατρεύει τον κόσμο. Το κάνουμε κάτι που φέρνει λεφτά. Τα οποία θα υποφελείται ένας ιδιώτης που μπορεί να το έχει πάρει. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δεν βασίζεται πουθενά, το ξαναλέω. Βασίζεται μόνο σε ανάλογες περιπτώσεις άλλων δημοσίων εκτάσεων που μένουν αναξιοποιητές. Γιατί η έκταση είναι δημόσια και στην ανάγκη μπορείς να τον γκρεμίσεις ολόκληρο και να κάνεις ένα καινούργιο νοσοκομείο. Δημόσια ουσιαστικά, γιατί πληρώνουμε ένα ενίκιο 74 ευρώ συμβολικά στο Ιταλικό κράτος. Δημόσιο είναι ο χώρος. Είναι γιατί για να γίνει κέντρο για υγειονομικούς λόγους. Μπορεί να κάνεις ιδιωτική κλινική, ξέρω εγώ τι μπορεί να κάνεις. Μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω, χρειαζόμαστε μια παραπάνω ιδιωτική κλινική παράδειγμα από ένα δημόσιο νοσοκομείο. Να το ξέρουμε. Αυτά και από τη Θεσσαλονίκη, την κούκλα, την αγάπη μου. Είναι και άλλα νοσοκομεία βέβαια. Είναι και το Παναγία, είναι ένα άλλο στη Φράγκον. Υπάρχει ένα αίτημα, υπήρχε ένα αίτημα για, για χώρους του 424 που είναι σε ένα χώρο έτσι απομακρυσμένο. Οπότε έχει, έχει το χώρο για να αναπτυχθεί. Υπάρχουν όλα αυτά. Το Παναγία είναι δεύτερο στη λίστα. Επίσης έκλεισε το 2013. Και όλα αυτά για την πόλη που δοκιμάζεται πάλι περισσότερο από όλους. Στο Ιπποκράτιο, φούλα, εντελώς το πράγμα. Βγήκε απόφαση του διοικητή, αναστολή χειρουργία. Τι 80% λέει η Μίνα Γκάγκα, 100% παιδιά δεν έχουμε. Στο Ιπποκράτιο επίσης έκαναν και την έκκληση για σεντόνια και μαξιλάρια. Αυτά. Εσείς τι άλλα? Καλά. Μια χαρά. Πότε το περιμένουμε, Θανό? Ποιο? Έλα τώρα. Το lockdown. Τι να σου πω. Έλα, στοιχηματάκια. Εσύ είσαι και στοιχηματικός τύπος. Προς το παρόν θα ποντάρω σε οριζόντια υγειονομικά μέτρα κάπου στις αρχές Δεκέμβρη. Να δώσω 10 μέρες. Για ανεμβολία στους μόνο. Οριζόντια σε 10 μέρες. Δεν έχω κάποια πληροφόρηση βλέποντας τα νούμερα. Μόνο τα επιδημιολογικά μου δεδομένα. Μόνο για ανεμβολία. Επιδημιολογικά μου μοντέλα. Όχι. Κάποια στιγμή πρέπει να πάω στο οριζόντια. Δεν γίνεται. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή όχι ανακοχή, μία φάση. Περιμένουμε και θα δούμε, περιμένοντας όλοι τις αποφάσεις που θα λάβουν οι μεγάλοι, η Γερμανία και η Γαλλία. Για να δούμε και το τι χρήματα θα υπάρχει από την Ευρωζώνη κλπ. Έκανε η Λαγκάρτ τη δήλωση ότι είμαστε πιο προετοιμασμένοι αυτή τη φορά ως Ευρωζώνη. Περιμένουμε να δούμε πού θα το πάει η Γερμανία. Η Γερμανία το έχει αφήσει λίγο και στα ομοσπονδιακά κράτη. Νομίζω η Βαβαρία έχει πάρει μέτρα οριζόντια. Εμείς ισχύει ότι είμαστε περισσότερο της Γαλλίας, δηλαδή ότι ανακοινώνει ο Μακρόν, το ανακοινώνει Μητσοτάκη μια εβδομάδα μετά. Έχει και αυτά τα φετίχ. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με την Όμικρον. Δηλαδή αυτός είναι ένας ασταθμητός παράγοντας τώρα. Για την Όμικρον δεν ξέρουμε κάτι. Το έχουν παρατηρήσει κάποιοι. Υπάρχει η γιατρός εκεί που εργάζεται στην Αφρική που λέει ότι αυτοί που έχουν προσέλθει με ήπια συμπτώματα. Το αναπαρήγαγε και ο Μόσχελος, αλλά έχει δώσει και συνέντευξη στο BBC που είδαμε. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι μοιάζει λίγο με τις συζητήσεις που κάναμε πριν από λίγο καιρό για τη Δέλτα. Μην ανησυχείτε. Μεγάλη μεταδοτικότητα, αλλά ήπια συμπτώματα. Και ξαναμπαίνουμε στη διαδικασία να συζητάμε για τα, για τα εμβόλια. Και η συζήτηση για τα εμβόλια, Θάνο, βάλε τα back. Και η συζήτηση για τα εμβόλια, μοιραία, έχει κάποια συμπαρομαρτούντα. Όπως ότι οι κετευτικές αυτές εκκλήσεις προς τις εταιρείες για την άρση της πατέντας ασυνοδεύονται από το ερώτημα ποιος χρηματοδότησε τις έρευνες. Και μάλιστα ποιος χρηματοδότησε έρευνες και σε εταιρείες που δεν έχουν ακόμη παραγωγή εμβόλιο. Αλλά ή που φρόντισαν ότι ακόμη και αν αποτύγχαναν θα αμείβονταν. Αλλά γιατί έτσι είναι το ρίσκο, παιδιά, στον καπιταλισμό έχουν μεγάλο ρίσκο αυτά τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνετε εσείς, εσείς που ανοίγετε ένα μαγαζάκι δεν καταλαβαίνετε από ρίσκο, μπορείτε να το πληρώνετε μια ζωή. Και εδώ τώρα, μάλιστα και στην περίπτωση της Γερμανίας που είναι και αυτή σοκαρισμένη και θέλει άρση της πατέντας κτλ. Αυτό είναι το πολιτικό ζήτημα. Αυτό είναι το πολιτικό ζήτημα. Είναι κέρδη 3 εκατομμυρίων και παρόλα αυτά κρατάνε τις κυβερνήσεις από και δεν μπορούν να κάνουν πίσω. Οπότε ας καταλάβουμε λιγάκι τις επιπλοκές αυτές του συστήματος μέσα στο οποίο ζούμε. Και όταν αυτά τα λένε ψέκες, να θυμόμαστε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν είμαστε συνωμοσιολόγοι είναι ότι έχουν μόνο μισό δίκιο, αλλά ταυτοχρόνως θα πρέπει πάρα πολύ να προσέχουμε τι είναι αυτό το οποίο όντως ισχύει. Δηλαδή αν υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα εδώ πέρα, θα πρέπει να το λέμε. Μπορεί να είναι συνωμοσιολογία να λες δεν υπάρχει και το κάνουν για να κερδίσουν, αλλά ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα πολιτικότατο ζήτημα που σχετίζεται με το ποιος χρηματοδοτεί και ποιος απολαμβάνει τα οικονομικά ωφέλη από την διαδικασία αυτή. Και καταλαβαίνουμε τώρα, ρε παιδί μου, δεν είναι. Ο εμβολιασμός συνεχίζεται, λέμε ότι και καλά που υπάρχει, αλλά καταλαβαίνουμε ότι συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Οπότε η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει. Πώς να το κάνουμε? Πρέπει να γίνει. Είναι μια συζήτηση που αφορά το δημόσιο συμφέρον, τη δημόσια υγεία και το τι μπορεί να είναι το lobbying απέναντι στα κέρδη των εταιριών. Γιατί μην τρελαινόμαστε τώρα, το ζήτημα δεν είναι μόνο τα κέρδη των εταιριών. Είναι ο προθαλαμισμός. Είναι το πώς εξασφαλίζεται το νομικό πλαίσιο. Το lobbying λέει. Το lobbying εννοώ, ναι. Γιατί εννοούμαστε κιόλας. Ναι, είναι πώς εξασφαλίζεται αυτό το νομικό πλαίσιο που θα παρέχει στις εταιρείες αυτές τη δυνατότητα να κερδοσκοπούν SAE. Αυτό είναι το ζήτημα. Οπότε εγώ λέω ας ξαναγίνει αυτή η κουβέντα, να την έχουμε στο μυαλό μας και να καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι συνέπειες του συστήματος αυτού μέσα στο οποίο ζούμε, οι πραγματικές. Γιατί άμα ρωτήσεις τώρα κάποιον που αδονιδογεωργίζει εύκολα, έντονα, θα σου πει ότι τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι αυτά. Καπιταλισμό έχουμε, ο άλλος ρίσκαρε τα πήρε. Αλλά δεν έχουμε ακριβώς καπιταλισμό. Έχουμε σοσιαλισμό για αυτούς. Αυτοί εξασφάλισαν ότι θα έχουν χρηματοδοτημένη την έρευνα και με χαμηλό ρίσκο. Οπότε λέω, μήπως αφού έχουμε σοσιαλισμό για εκείνους, μήπως τίποτα καναψίχουλο και για μας να μπορέσει να μην ψοφάει ο κόσμος σαν τις μύγες. Αυτό είναι το πολιτικό ερώτημα. Και είναι μια συζήτηση η οποία δεν πολύ γίνεται. Σταματάμε με την ψέκα. Δεν γίνεται άλλη ψέκα. Γυναικοκτονία. Αισιόδοξη εβδομαδούλα. Και δύο μέρες μετά που λέγαμε 13 ήταν στην Παγκόσμια ημέρα κατά της έμφυλης βίας, λέγαμε 13 και γίνανε 14 το 2021. Θεσσαλονίκη, έτσι. Και παραδόθηκε. Το σχολίασε λίγο ο Μικάλεφ ότι ακολούθησε τις συμβουλές του Παλάσκα. Ναι, το σχολίασε αρκετός κόσμος αυτό. Γιατί κάπως το γεγονός ότι έχουμε οδηγίες προς γυναικοκτόνους είχε σοκάρει πάρα πολύ κόσμο. Αλλά ο Παλάσκας είναι και αυτός λίγο ένας Άδωνης Γεωργιάδης, με την έννοια ότι βρίσκεται εκεί ακριβώς για να σοκάρει. Έχει την απαιτούμενη ανέδεια προκειμένου να παγώνει την ώρα που ακούς τη χοντράδα που είπε. Mm-hmm. Είναι τέτοια η ταύτιση με τους δρακουμέλη της ιστορίας που λειτουργεί ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Οπότε και στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ακόμη μια γυναικοκτονία και παρατηρούμε αυτόν τον διάλογο να ανακυκλώνεται. Μας το γράψαν και εμάς κιόλας σε εκτενές σχόλιο κάτω από το άρθρο. Η γυναικοκτονία που χωρίζει τους ανθρώπους σε άντρες και γυναίκες, όλα αυτά που ακούγονται όλο και πιο μακρινά σιγά σιγά. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή έχει αρκετά προχωρήσει. Προς το παρόν έχει προχωρήσει αρκετά ώστε να τοποθετείται αρνητικά η κυβέρνηση. Να λέει ο Τσιάρας όχι, δεν το κάνουμε αυτό. Αλλά να αναγνωρίσουμε ότι όταν φτάσει στο σημείο να χρειάζεται να το αρνηθεί, έχει τεθεί το ζήτημα. Mm-hmm. Και στην διαδήλωση που πήγαμε με τον Θάνο για την έμφυλη βία, βλέπαμε ότι υπάρχει πια ένας κόσμος που καταλαβαίνει και μάχεται για αυτά τα ζητήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι αυτονόητο, δεν υπήρχε πάντοτε. Και είδα να κυκλοφορεί αρκετά η φωτογραφία αυτή που είχα βγάλει και εγώ τη φωτογραφία το ίδιο πανό. Την επόμενη φορά που δεν θα γυρίσουμε σπίτι, κάψτε την πόλη. Έτσι ήταν. Αν δεν γυρίσω σπίτι, κάψτε την πόλη. Που νομίζω ότι δίνει κάπως τον τόνο αυτής της οργής. Αλλά δυστυχώς πολλές φορές το έγκλημα συμβαίνει μέσα στο σπίτι. Βασικά στην μεγαλύτερη πλειοψηφία των περιπτώσεων βάσει ερευνών, έτσι. Δηλαδή πρώην άνδρα, σύντροφος κλπ. Δεν είναι. Το αν δεν γυρίσει στο σπίτι έχει να κάνει και με τις παρενοχλήσεις στο δρόμο και όλα αυτά τα ζητήματα που δυστυχώς μπορούμε να καταλάβουμε στην ολότητά τους εμείς, γιατί δεν αντιμετωπίζουμε την ίδια κατάσταση καθημερινά. Συγγνώμη Κωνσταντίνα, αλλά... Να μιλήσουμε ως γυναίκες, δηλαδή... Μπορείς μόνο να ακούσεις, να προσπαθείς να κατανοήσεις, αλλά δεν θα το βιώσεις. Ναι. Αυτό είναι, ναι, είναι ένα λεπτό ζήτημα, το έχουμε, το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Νομίζω ότι η γραμμή που εμείς τουλάχιστον μέχρι εκεί μας κόβει, η γραμμή που προσπαθούμε ποτέ να μην παραβιάζουμε, είναι το να νουθετούμε γυναίκες με οποιαδήποτε προτρεπτική πρόταση, μίλα, φύγε, κάνε, δείξε. Μέχρι εκεί μας κόβει να μην το κάνουμε αυτό. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι χρήσιμο να υπάρχουν άντρες που μιλάνε για αυτά τα ζητήματα και που δείχνουν ότι αυτό δεν είναι μια υπόθεση που πρέπει να χειριστούν μόνες τους οι γυναίκες, είναι μια υπόθεση που μας αφορά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια επιχειρήματα που λέμε ότι δεν είναι ζήτημα το να πει στην γυναίκα να φύγει, να μάθει κουνφού, να μιλήσει ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να διαχειριστεί και μια κοινότητα ανδρών, καθώς διαχειρίζεται ας πούμε σεξιστικά σχόλια στο εσωτερικό μιας ανδροπαρέας, για τον ίδιο ακριβώς λόγο νομίζω ότι έχει μια σημασία να υπάρχουν και άντρες που διαδηλώνουν, συζητούν για αυτά τα ζητήματα που δείχνουν ότι τους αφορά αυτό το θέμα. Ναι, πέρα. Καλά και αυτά τα μίλα φύγε, δείξε από τότε δυστυχώς από την πραγματικότητα. Να σου λέει... Υπάρχουν θάνατοι που έρχονται μετά το μίλα φύγε. Ναι, όταν έφυγε, ναι. Συμβαίνουν δυστυχώς πάρα πολλά από αυτά. Τότε που ο γυναικοκτόνος νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο. Επίσης, να κάνεις το... να πεις την απάντησή σου, το σχόλιο σου, το περί γυναικοκτονία και χωρίζεις άνδρες, γυναίκες κλπ. Σε ένα γενικό άρθρο για τις γυναικοκτονίες, ας πούμε... Να το συζητήσω. Όταν έχει γίνει το γεγονός ότι αυτό που σε ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή είναι παιδιά, μην τύπουμε γυναικοκτονία. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε εδώ. All lives matter. Εντάξει, εκεί ακόμα, χάνεις ακόμα περισσότερο. Να το πω και αυτό επί του θέματος. Δηλαδή, κάντο σε ένα γενικό άρθρο για την συζήτηση περί γυναικοκτονίας και αν πατάει κάπου όρος και που έχει αναγνωριστεί νομικά και το ένα και το άλλο και το τρίτο. Ναι, νομίζω ότι. Όσοι κάνουν αυτή τη συζήτηση, Θάνο, δεν είναι πια τώρα. Δεν είναι μια αγαθή απορία για το γιατί διαχωρίζουμε. Νομίζω ότι είναι πιο συνειδητή η αντίδραση στο φεμινιστικό επιχείρημα. Νομίζω δηλαδή ότι μερικές φορές ίσως να είμαστε υπερβολικά καλόπιστοι. Τέλος πάντων, λοιπόν, με αυτό το μείγμα αισιοδοξίας, σας χαιρετάμε. Ξεκουμπίδια, σπίτια σας. Και σήμερα, 6 ώρα ακριβώς, σου διάσω όλο. Να δείτε την ανασκόπηση αν δεν την έχετε δει. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά και καλό απόγευμα. Γεια σας, γεια σας.